Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Criminelen slaan munt uit de financiële problemen van Limburgse horecaondernemers die sinds de overstroming van 2 jaar geleden klem zitten tussen verzekering en overheid. Ze beloven hulp, maar pas op, zegt de politie. Als je eenmaal ja hebt gezegd, dan hebben ze je in hun greep. Straks in 1 Vandaag naar het NOS Journaal. Nu is Jan van der Putten. Door een fout bij het kadaster was het lange tijd mogelijk om miljoenen namen en woonadressen te bekijken, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Die gegevens waren in te zien op het afgeschermde deel van het kadaster. Dat is normaal alleen toegankelijk voor bijvoorbeeld makelaars en notarissen. Volgens RTL was het voor mensen zonder toestemming erg eenvoudig om er toch binnen te komen. Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens heeft het kadaster opgedragen de fout te herstellen. Volgens de toezichthouder vormt het achterdeurtje een groot gevaar voor onder meer bedreigde journalisten, activisten en politici. Door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding is het vliegverkeer in en om het Verenigd Koninkrijk ernstig ontregeld. Het is nog niet duidelijk hoeveel vluchten zijn vertraagd of geannuleerd. Volgens de BBC worden vluchtschema's niet meer automatisch verwerkt en moeten ze met de hand worden ingevoerd. Their updated statement says that this morning's technical issue is affecting our ability to automatically process flight plans. Until our engineers have resolved this, flight plans are being inputted manually. Het is vandaag een vrije dag in het Verenigd Koninkrijk en veel vakantiegangers zouden terugkeren naar huis. Vanwege de veiligheid is de hoeveelheid vliegbewegingen in het Britse luchtruim beperkt. Speelgoedketen Intertoys staat opnieuw te koop. Het bedrijf met 220 winkels kwam in 2019 in handen van de huidige eigenaar, die ook eigenaar is van Blokker en BCC. Volgens de eigenaar is het tijd om Intertoys weer door te verkopen. Het FD meldt dat de verkoop 70 miljoen euro moet opleveren. Een baby die vorige week om het leven kwam in Emmeloord blijkt te zijn doodgebeten door een hond. Hoe het kwam dat de baby werd gebeten is nog niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. De hond werd meteen in beslag genomen. Vanwege een positieve dopingtest doet het Duitse Openbaar Ministerie onderzoek naar Michel Hesman, wielrenner van Jumbo-Visma. Hij testte positief op een verboden stof die vaak als maskerend middel wordt gebruikt. Het OM heeft huiszoeking gedaan en spullen in beslag genomen. Nederland geeft een aantal culturele voorwerpen terug aan Sri Lanka. Het gaat om roofkunst, voorwerpen die in de koloniale tijd in Nederlandse handen kwamen. Staatssecretaris Oesloe is in Sri Lanka om de eigendomsoverdracht te tekenen voor 6 topstukken uit het Rijksmuseum. Het meest in het oog springend is het kanon van Kandy, dat in 1765 tijdens een militaire campagne van de Verenigde Oost-Indische Compagnie werd buitgemaakt. En verder geeft Nederland kostbare sierzwaarden, een mes en geweren aan Sri Lanka terug. Tientallen Limburgse horecaondernemers die na de overstromingen van 2021 nog in geldproblemen zitten, zijn benaderd door drugscriminelen. Volgens de Volkskrant kregen ze financiële steun aangeboden. De burgemeester van Valkenburg, Prevot, zegt bij regionale omroep 1L dat hij snapt waarom de ondernemers zwichten voor de criminelen. Als ik nu kijk wat er gebeurd is na een van de watersnoodramp, waarbij in ieder geval in mijn gemeente 3000 gezinnen en een pakken bij de 400 ondernemers getroffen zijn, die gewoon geld nodig hebben, een verzekering met te weinig over de brug komt, een rijksregeling die veel te lang op zich laat wachten, de omzetdervingsregeling die absoluut ontoereikend is en slecht uitgevoerd. Ja, dan blijven die mensen met financiële problemen zitten en op dat moment worden mensen kwetsbaar. Hoeveel horecaondernemers in Limburg zijn gezwicht voor de criminelen is niet bekend. Wel hebben zich enkele tientallen bij de politie gemeld met het verhaal dat ze zijn benaderd. En het weer, geregeld zon, maar ook een bui. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht droog en kans op mist. Morgen zon, nog een enkele bui en ongeveer 20 graden. Jan, dankjewel voor het verkeer bij de ANWB. Erik Evengroen. Dag Erik. Hai, goedemiddag. Ja, het is vooral druk op de omleidingsroutes van de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel. Om te beginnen de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda, Noord en Dordrecht. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer. Vertraging is 20 minuten. De A16, de andere richting, Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam, Feyenoord en Knoop het Klaverpolder. Hier rijdt het maar liefst langzaam over 15 kilometer. Vertraging 40 minuten. A17, Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Een half uur vertraging. En tenslotte de N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Ter hoogte van Maasland 3 kilometer file en een vertraging van een kwartier. Ster. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment.

gaat om enige tientallen horecaondernemers die grote schade hebben overgehouden aan de overstromingen in 2021. Die zijn, Lambert, benaderd door criminelen. Ja, je hoort het net in het bulletin. Die criminelen bieden de ondernemers financiële steun aan voor schadeherstel. Maar ook zodat ze hun café of restaurant overeind kunnen houden. Dat het om enige tientallen gaat, is een voorzichtige inschatting van de politie op basis van meldingen bij Meld Misdaad Anoniem, Platform Veilig Ondernemen en bij wijkagenten. Karijn van Doorenen is expert criminaliteit en veiligheid bij VNO-NCW en MKB Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er bent, mevrouw van Doorne. En Jimmy Maan is onderzoeker bij het expertisecentrum Veiligheid en Veerkracht van Avans Hogeschool. Dag meneer Maan. Goedemiddag. Ja, mevrouw van Doorne. Ja, we horen het nieuws. Lambert zegt, enige tientallen ondernemers. Schrikt u van dat nieuws? Ja, ik schrik elke keer weer als ik dit soort aantallen hoor. Want iedere ondernemer die wordt afgeperst is er één te veel. Want dit soort afpersing gaat altijd gepaard met een hoop leed en ellende. Mm-hmm. En meneer Maan, u doet onderzoek naar criminele inmenging in de horeca. Dan hoe criminele netwerken, hoe die zich verweven met bona fide horecaondernemingen. Dat wat er nu in Limburg gebeurt, is dat iets waarvan u zegt, ja, dat is precies waar wij ook onderzoek naar doen? Ja, dat klopt inderdaad. Wij voeren momenteel onderzoek uit naar hoe dat criminele organisaties grip proberen te krijgen op horecaondernemingen. En hoe ze eigenlijk misbruik kunnen maken van deze branche. Mm-hmm. Ja. En neemt het ook toe, want je hoort vaker over ondermijning via ondernemers? Nou, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. Het is wel zo dat er nu meer aandacht voor het onderwerp is, waardoor we dus ook wat gerichter kunnen kijken naar deze problematiek. En we krijgen ook wel signalen binnen dat het een actueel onderwerp is. Tegelijkertijd moet ik ook bij zeggen dat het ook iets is wat ook al langere tijd speelt. En de branche is ook gewoon kwetsbaar voor criminele ondermijning. Mm-hmm. Ja, en dan gaat het met name, u bedoelt ook de horecabranche waar we het nu over hebben. Mevrouw van Doorne, een beetje meer in het algemeen. Wat is uw inschatting daarvan? Ja, het is wel een bekend gegeven dat ondernemers die financiële problemen hebben ook kwetsbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit en dus ook voor dit soort afpersing. Ja. Nou hoorden we net, meneer Maan, ook in het bulletin de burgemeester van Valkenburg, de gemeente waar het zich een beetje rond concentreert, meneer Provoon, die zei, ja, het heeft ook te maken met wat er is gebeurd in 2021, dat mensen veel schade hebben en dat ze nog steeds zo knel zitten tussen de verzekeringen, het Rijk dat niet over de brug komt. Heeft dat daar in dit geval volgens u ook mee te maken? Ja, dat kan ik niet zeggen. Het is natuurlijk wel aannemelijk dat dat een hele grote rol speelt. Daarbij moeten we ook in oogschouw nemen dat de ondernemers net de coronacrisis achter de rug hebben. En ook mensen nu toch al meer op de centen zitten. Dus er zijn best wat ondernemers die momenteel in zware weer zitten. En die signalen krijgen wij ook van ondernemers dat hen zelf en ook collega's extra kwetsbaar maakt. Ja, want niet alleen uit Limburg, zegt u. Het gebeurt ook in gemeentes, in andere delen van het land. Ja, dat klopt. Wij kijken onder andere in Brabant en Zeeland. Spreken wij hierover met ondernemers, private en publieke partijen die hen ondersteunen. En dan krijgen we inderdaad wel signalen binnen dat dit een thema is wat hen bezighoudt. Mm-hmm. Ja. Hoe gaat dat dan eigenlijk in zijn werk, mevrouw van Doorne? Weet u dat? Staan ze op een gegeven moment op de stoep en zeggen ze van, nou, we kunnen je helpen, hier heb je geld? Of gaat dat meteen met dreigementen gepaard? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is eigenlijk heel verschillend. Kijk, een criminele investeerder zal zich nooit als zodanig presenteren. Dus die staat niet in een zwart-wit boevenpak voor de deur. Maar die gaat heel gewiekst te werk. Dus die doet zich voor als een bona fide investeerder. En die ruikt dat die ondernemer in financieel kwetsbare situatie zit en die maakt daar misbruik van. Dus die probeert, die zegt, ik help jou door de winter, ik bied jou een zak met geld aan en daarmee ben jij van jouw financiële problemen af. Maar het probleem is natuurlijk, als je eenmaal in zee gaat met zo'n criminele investeerder, is dat je er heel moeilijk uitkomt. Mm-hmm. Ja. Lambert, wat wordt er zoal gevraagd van de kant van de criminelen? Ja, nou, ze vragen die kwetsbare ondernemers vooral om hun geld wit te wassen, maar ook om drugshandel bijvoorbeeld te faciliteren of een vergaderruimte te krijgen voor crimineel overleg. Want dat moet ook gebeuren in de criminele wereld. Ja, zeker. Maar ze gaan dus, het gaat heel geleidelijk, mevrouw van Doorne. Schetst u van, Ja, je zegt ja, misschien tegen iemand die heel bona fide lijkt. En voor je het weet, beland je erin. Ja, zo is het. Ja, dus wij adviseren ook sterk om te weten met wie je zaken doet. Dus vraag door als er ineens iemand plotseling op de stoep staat met een financieel aanbod, wat vaak ook heel goed lijkt. Maar als je goed doorvraagt, dan zul je zien dat de voorwaarden toch echt wel zeer bedenkelijk zijn. Win ook advies in, bijvoorbeeld bij een financieel adviseur, om te checken of deze investeerder ook echt een bona fide investeerder is. Maar je zou kunnen zeggen, ja, zo'n zak met geld is welkom. Waarom zou ik het niet doen als ondernemer? Wat kan er daarna dan misgaan? Behalve dan dat je misschien zelf veroordeeld wordt omdat je iets faciliteert. Ja, op een gegeven moment ben je niet meer baas in je eigen onderneming. Ah. Dus die afperser die neemt de regie over jouw onderneming en die bepaalt wie dat er binnenkomt. Of die gebruikt jouw onderneming als opslaglocatie voor criminele activiteiten. Dus die ondernemer raakt dan zijn eigen onderneming eigenlijk kwijt en komt zo helemaal in de problemen. Ja, en want meneer Maan, het is moeilijk om op een gegeven moment te zeggen, nu vind ik het niet meer leuk en nu wil ik ermee stoppen. Ja, dat klopt. Het is ook niet zo dat er één persoon met een zak geld voor de deur staat. Het is vaak onderdeel van een crimineel bedrijfsproces, een crimineel netwerk. Dat om de redenen die al eerder genoemd zijn, eigenlijk een afzetmarkt zoekt en kan beheersen. En dat, binnen de horeca is een effecte plaats om daar het voor het zeggen te hebben wie bijvoorbeeld daar binnen kan komen als dealer en wie dat niet kan doen. Het is mogelijk om daar geld weer te wassen. Dus na verloop van tijd word je onderdeel van het criminele verdienmodel. En dan is het natuurlijk ontzettend moeilijk om daarvan afscheid te nemen. Ook omdat de ondernemer daarin in de beginfase, en misschien ook nu een langere tijd, toch een paar bewuste of onbewuste stappen heeft gezet. En het onderscheid tussen dader en slachtoffer daar niet meer zo zwart-wit is. Ja, waar leidt dat op een gegeven moment toe? Dat leidt tot bedreigingen, intimidatie. Het leidt erop toe dat criminele organisaties grip kunnen krijgen op een horecagebied om die afzetmarkt te beheersen. Voor de individuele ondernemer betekent het inderdaad dat hij nog wel mee kan profiteren van de criminele geldstromen die ook deels tussen ondernemingen stromen, maar ook wetende dat er eigenlijk geen weg meer terug is. Mm-hmm. Dus je bent eigenlijk een poppetje als onderdeel van de organisatie. Die omdat hij bijvoorbeeld geen strafblad heeft, nog op de vergunning kan blijven staan. Ja. Hoe wapen je hier tegen, mevrouw Van Doorn van VNO-NCW? Wat kun je nou doen aan de voorkant om dit te voorkomen? Ja, dus echt goed doorvragen als er iemand de helpende hand, de zogenaamde helpende hand, biedt. Goed doorvragen. En als je het gevoel hebt om klem te zitten, of als er sprake is van chantage of intimidatie of bedreiging, zoek hulp. Daar is de vertrouwenslijn afpersing. Die kun je bellen. Daar kun je en je verhaal kwijt. Maar zij bieden ook concrete adviezen wat je nou kan doen als je klem komt te zitten. Dat is bij u, bij VNO-NCW? Nee, dat is bij NN Confidential, waar ook misdaad anoniem onder valt. En we zijn nu ook bezig om bij brancheorganisaties zogenaamde vertrouwenspersonen te laten installeren, waarbij een ondernemer dus de brancheorganisatie kan bellen voor hulp en advies in dit soort gevallen. Ja. Want kun je nee zeggen, meneer Maan, als je dit wordt aangeboden en je ruikt onraad en je zegt nee, ik wil het niet, dan ben je eigenlijk al in beeld bij zo'n organisatie. Dat klopt. Nou, is het wel zo dat de ondernemers die wij spraken, die hier openlijk met ons over durven spreken, dat zijn ook degenen die dit soort aanbiedingen hebben gehad en aangaven dat ze echt sterk in de schoenen staan en heel duidelijk uit willen stralen, ook met een harde nee richting de crimineel, dat zij hier niet aan mee willen werken. Dus het is mogelijk om nee te zeggen. In sommige gevallen. Ja, en altijd handig natuurlijk om hulp te vragen, wat mevrouw Van Doorn ook net al suggereerde. Ik wil het u ook nog even voorleggen, mevrouw Van Doorn, van dit soort toestanden zoals in Limburg, had het voorkomen kunnen worden als het allemaal wat makkelijker was gegaan van de ondernemers daar, met verzekeringen, met de overheid? Ja, kijk, de basis zit hem in de financiële nood en de financiële problemen die bij een ondernemer ontstaan. Dat maakt hem kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. Als die financiële nood dus minder wordt, dan is die ook minder kwetsbaar. Ik dank u beiden, Carijn van Doorn, expert criminaliteit en veiligheid bij VNO-NCW en MKB Nederland, en Jimmy Maan, onderzoeker bij het expertisecentrum Veiligheid en Veerkracht van Avans Hogeschool. Volgend jaar dan moet het eindelijk zover zijn. Een proef waarbij coffeeshops hun drugs legaal krijgen aangeleverd. Straks horen van onze verslaggever dat ze in Amsterdam niet kunnen wachten tot het zover is. Over verkeer naar Erik. Daar, de meeste files staan nu ten zuiden van Rotterdam. Wat verder ook opvalt is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Leende en Nederweer rijdt langzaam over 8 kilometer. En de vertraging is 20 minuten. Eén vandaag. Lammert, er komt een opleiding om nazi-roofkunst te ontdekken. Ja, de Universiteit van Denver komt met de allereerste postdoctorale opleiding daarvoor. En ja, als je zegt roofkunst, dan zeg je natuurlijk Arthur Brandt. Dus ik belde de kunstdetective om te vragen of hij al gebeld is uit Denver om daar les te komen geven. Nee, ik ben nog niet gebeld, helaas. Zou wel leuk zijn natuurlijk. Ja, maar is het een goed idee, zo'n academische opleiding? Ja, in principe wel. Kijk, er zijn mensen zoals ik die het doen natuurlijk, maar we hebben geen echte achtergrond erin. Dus ja, je moet het jezelf allemaal aanleren. En het is echt een doolhof. De Duitsers liepen er niet te koop mee dat ze kunst van Joden confiskeerden en dat verkochten. Want ja, ze wilden het natuurlijk wel verkoopbaar houden. Dus ze deden er alles aan om het heel mysterieus te houden. Ze zeiden bijvoorbeeld van, dit is aangekocht van iemand op de markt, op de illegale markt, of dit is op een veiling gekocht. Dus ze deden er heel geheimzinnig over. En daarom is het zo ontzettend moeilijk om nu nog uit te vinden wat er nou precies destijds allemaal gestolen is. Ja, dat lijkt me lastig. Maar is bekend hoeveel stukken nazi-roofkunst er nog zijn die tot nu toe nog onontdekt of niet als zodanig gedefinieerd zijn? Ja, de nazi's pleegden natuurlijk de grootste kunstroof aller tijden. En volgens Brandt gaat het dan ook om honderdduizenden stukken. Vrijwel wekelijks of maandelijks zie je ergens wel dat een museum een stuk teruggeeft. Enkele jaren geleden hadden we een zaak in Paleis het Loo. Destijds had de overheid alles onderzocht of de koninklijke familie geen roofkunst in het bezit had. Nou, dat was afgesloten met een negatief resultaat. Er was dus niks gevonden. En een week later vinden wij roofkunst in Paleis het Loo. Dus dat geeft wel aan hoe ontzettend moeilijk het is. Het Louvre hebben we een stuk teruggevonden. Dus ja, alle grote musea in de wereld hebben wel stukken hangen. Nou, ondanks dat hij nog niet door de Universiteit van Denver is gebeld, wat zou nou de belangrijkste tip zijn die Arthur Brandt de studenten alvast mee kan geven? Nou, het begon eigenlijk al in 1933, toen de nazi's aan de macht kwamen. Toen begonnen ze al met dat mistige confiscatie en het weer op de markt brengen. En eigenlijk moet je vandaar beginnen. Dus de herkomst van ieder stuk in het museum moet eigenlijk tussen 1933 en 1945, toen de nazi's verdwenen. Ja, als daar vraagtekens bij geplaatst worden. Nou ja, dan moet je echt de archieven in. Soms kom je namen tegen van de familie en dan denk je, hé, maar wacht eens even. Deze familie is destijds gevlucht uit Duitsland. En Arthur waarschuwt eventuele tere studentenzieltjes alvast maar even. Want het is keihard werken en niet alleen van 9 tot 5. Maar als je de nabestaanden van een bijna compleet uitgeroeide familie iets terug kunt geven dat van hen is geweest, is dat het meer dan waard, zegt Arthur Brandt. Ja, dat is onvergetelijk. Dat is echt een van de mooiste ervaringen die je kunt hebben. Nieuws via de NOS dan. Door een fout bij het kadaster was het lang mogelijk om miljoenen namen en woonadressen te bekijken. Het zou kinderlijk eenvoudig zijn om toegang te krijgen tot een afgeschermd deel waar de gegevens op te zoeken zijn. Autoriteit Persoonsgegevens noemt deze zaak ernstig. Voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens is Aleid Wolfsen. Meneer Wolfsen, u neemt deze zaak hoog op. Waarom is het zo ernstig? Ja, omdat je er zo gemakkelijk in kon. Het kadaster beschikt over heel veel informatie. En je kon eigenlijk met een nep-account kon je er vrij gemakkelijk bij. En dan kon je ook het kadaster bijvoorbeeld doorzoeken op naam. Om eens te kijken waar iemand woont, wat voor hypotheek die had, met wie die getrouwd is. Allerlei namen kon je opzoeken en allerlei informatie over die mensen vinden. Dat is om twee redenen erg. A, is natuurlijk nieuwsgierigheid. Wat privé is, moet privé blijven. Maar ja, als je een ex zoekt, of als iemand bij iemand op een zoek wil gaan met slechte bedoelingen, dan kon je de naam en het adres dus vinden in het kadaster. Dat kan absoluut niet. Ja, u bent hierop gewezen door RTL Nieuws. Was dat voor u helemaal nieuw? U wist hier helemaal niet van dat dat kon? Nee, ja, Daniel Verlaan van RTL Nieuws die tipte ons hierover. Heeft het kadaster zelf ook getipt. En we waren er best wel een beetje ontdaan over, omdat het zo naïef is in de huidige tijd, met zulke grote bestanden, met een simpel nep-account het hele bestand kunnen doorzoeken. Ja, je verwacht toch niet van een grote organisatie als het kadaster dat daar kan. Dus het was voor ons totaal onbekend. Kadaster reageert er wel heel goed op. We hebben ze ook gelijk contact met ze opgenomen en gezegd wat ze moeten doen om het onmiddellijk dicht te zetten. Dus het ergste, vorige week hoorden we dit al, dus de grootste lekken zitten nu dicht. Maar er is nog wel echt veel werk te doen voor het kadaster. En we zullen daar ook strak toezicht op houden dat het ook allemaal wordt uitgevoerd. Maar waarom is die informatie over mijn hypotheek bijvoorbeeld toegankelijk voor überhaupt iemand? Wie heeft daar iets aan? Nou, dat is op zich wel logisch. Omdat als ik uw huis wil kopen, en dan wil ik natuurlijk wel controleren of er niet iemand een hypotheek op heeft gevestigd. Of allerlei andere dingen waar ik last van heb. Hè, of je wel de eigenaar bent. Dus het kadaster vervult een hele nuttige functie in het economisch verkeer, zoals het heet. En de rechtszekerheid. Maar dan moet je er ook alleen bij kunnen als je er ook echt belang bij hebt. En dat kan een notaris zijn, een makelaar, dat kunnen u en ik zijn als je een huis koopt. Maar dat moet heel goed gecontroleerd worden. En als je er niks in te zoeken hebt, moet je er ook echt niet bij kunnen. Maar en is als het je probleem daar kunt, al niet als u zegt u en ik als je een huis koopt? Bedoel, dat kun je toch? Ja, maar dat kun je controleren. Hè? Dus dan moet je invullen, ik wil het huis kopen. En dan vul je in waarom. En als je dat fout invult, dan pleeg je wat streng gezegd valsheid in geschriften. Dat is een ernstig strafbaar feit. Dus zo werk je wel een drempel op. En bij twijfel moet het kadaster dat natuurlijk niet geven. Maar als mensen er wel bij kunnen, op een goede grond, dan moet je ook kijken waar die dan bij kan. Dus dan hoef je ook niet altijd bij alles. En dat ook naam zoeken, ja, dat gaat echt heel ver. Ja. U zegt het kadaster is er mee bezig. Maar het probleem is nog niet opgelost op dit moment. Nee, het is nog niet helemaal opgelost. Dat wil zeggen, nieuwe accounts kun je niet meer maken. Er wordt heel goed op gecontroleerd of het ook echt wel iemand is die zegt te zijn. En of je er echt wel belang bij hebt en zo'n account mag maken. Alle bestaande accounts worden gecontroleerd ook. Dus men heeft nu de ernstigste maatregelen genomen, de meest serieuze maatregelen. Maar wat ik al zei, er is echt veel werk aan de winkel. Dat je dan goed moet kijken of die bestaande accounts die moet worden opgegeven, of er geen misbruik van wordt gemaakt. Wie mag waarbij? Goed loggen, goed controleren. Dus dat moet echt wel gebeuren. Maar helemaal dichtzetten hebben we even overwogen om dat op te dragen. Maar dan leg je heel Nederland plat. Dan kan er geen huis meer worden verkocht. Dat gaat ook wat ver. Dus het ernstigste lek is nu dichtgezet. Maar nog veel werk aan de winkel. Oké. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dank u wel. Het heeft een tijd geduurd, maar binnenkort dan begint het landelijke experiment met legale wietteelt. 10 bedrijven gaan cannabis telen, volledig legaal, in opdracht van de staat. En het kan de branche niet snel genoeg gaan. Dat hoort onze verslaggever Sander het Sas. Ja, in Nederland met zijn koffieshops is natuurlijk wereldberoemd. Tolerantie, vrijheid, daar staat het voor. Maar dat was gewoon de enige plek voor een bepaalde periode in de wereld waar je veilig je cannabis kon kopen en consumeren met gelijkgestemden. Zonder dat je werd aangehouden door de politie, werd overvallen door de straatdealer, je harddrugs werd aangeboden. Ja, dat was toen in de tijd uniek. Aan het woord is Paul Wilhelm, al jarenlang koffieshophouder en binnenkort gelegaliseerd wietteler. En ik vind ook eigenlijk dat de koffieshop op de werelderfgoedlijst horen te staan. Maar van dat beeld is nog maar weinig over. Ja, eeuwig zonde. In Amerika zijn er volgens mij al 23 staten gelegaliseerd. Recentelijk New York, Californië is gelegaliseerd. Conservatieve Amerika loopt nu voor op ja, Nederland. Ja, ja, dat is wel de stand van zaken. De Sint-Antonies-Breestraat midden in het centrum van Amsterdam, waar die vele coffeeshops zijn. En als je even naar die coffeeshops gaat, dan zie je eigenlijk het beeld wat je overal ziet van toeristen die nu in het zonnetje buiten zitten en zitten te roken. Mijn Engels is shit. Oh. What do you think of the coffee shops here? Yeah, I don't know what I think. It's different from back home. In Zweden is het allemaal veel ingewikkelder geregeld, zegt deze jongen. Maar de vraag is, klopt dat? Al jaren is het voer voor discussie, het gedoogbeleid. Want waarom mag je wiet wel aan de voorkant verkopen, maar aan de achterkant niet inkopen? Ja, dat is de wetgeving. Dus dat is ook niet uit te leggen. Ik heb dat honderden keren geprobeerd aan journalisten, aan buitenlanders, van ambassadeurs tot ex-presidenten. Maar jij probeert het maar uit te leggen. Je mag 500 gram voorraad hebben in je koffieshop. Maar het mag niet geteeld worden. En je mag het ook niet inkopen. Je mag het niet verpakken. Je mag het niet opslaan. Je mag het niet vervoeren. Dus de facto, je mag het ook niet naar je koffieshop brengen. Ja, hoe komt dan die 500 gram in je koffieshop? Ja, dat kan dus niet. Nee, dat kan dus niet. Dus daar wordt nu een einde aan gemaakt met het wietexperiment. En dat is super positief. Wilhelm levert vanaf maart volgend jaar als een van de 10 professionele en legale wietkwekerijen van Nederland aan een geselecteerd groepje coffeeshops. Bewijzen van experiment. Coffeeshophouders en justitie, ja, dat is natuurlijk niet altijd een goede match geweest. Voor die coffeeshophouders die kijken naar justitie en politie van ja, jij bent er eigenlijk alleen maar geweest mijn hele werkzame leven om het leven zuur te maken, mijn spullen af te pakken, mijn magazijn leeg te halen, mijn zaak te sluiten, mij in het gevangen te krijgen. Ja, die moeten nu opeens gaan samenwerken met justitie. Ja, dat wringt. Dus, dus daar zit wat achterdocht. Vanuit justitie zit die natuurlijk ook. Want niet iedere koffieshophouder is om door een ringetje te halen. Dus dat snap ik ook. Maar uiteindelijk zit je wel met z'n allen hetzelfde bootje. Moet je zorgen dat je dezelfde kant op vaart. Om uiteindelijk het experiment tot een succes te maken. Als dit experiment slaagt, wat dan? Nou, dan zouden we volgens mij als de Europese wetgeving en de internationale verdragen dat zouden toestaan. Er zal Europese wetgeving veranderd moeten worden. Daarom is het nu ook een experiment. Dan ga je naar een totale legalisatie toe. Voordeel, de kwaliteit wordt beter. En net zo belangrijk, je haalt die handel uit het criminele circuit. Iedere kilo gekocht straks bij de legale teler, ja, dat is een kilo minder ingekocht bij de illegale teler. En ik vergelijk het altijd met het einde van de drooglegging, 110 jaar geleden, alcohol in Amerika. Toen moest Johnny Walker ook rennen voor zijn leven, of Jack Daniels. En daarna waren het gerespecteerde ondernemers. En dat is een beetje de periode waar we nu in zitten. Het is een soort transitie eigenlijk van de illegaliteit naar de legaliteit. En super interessant. En ik ben echt blij dat ik daar onderdeel van mag zijn. Ik heb gezien, dit is een once-in-a-lifetime ding. En het is eigenlijk weer opnieuw pionieren. Het is onontgonnen gebied waar we ingaan. En super, super spannend. We gaan geschiedenis schrijven. Verslag van Sandra Tas vanuit Amsterdam. Honderdduizenden mensen die recht hebben op zorgtoeslag, die hebben deze nog niet aangevraagd. En hoe dat komt, dat bespreken we verderop in de uitzending. Nu het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van de Putten. Justitie in Spanje onderzoekt de omstreden kus van voorzitter Rubiales van de Voetbalbond. Volgens de openbaar aanklager was die kus mogelijk seksueel misbruik, omdat de betrokken voetbalster Jenny Hermoso er niet mee instemde. De autoriteit persoonsgegevens heeft het kadaster opgedragen een onbedoelde toegang tot zijn systeem te blokkeren. Dat hoorden we net vertellen door Aleid Wolfsen. RTL Nieuws ontdekte dat onbevoegden makkelijk bij miljoenen vertrouwelijke namen en adresgegevens van het kadaster konden komen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken gaat binnenkort naar Moskou voor overleg met zijn Russische ambtgenoot Lavrov. En het gaat waarschijnlijk over de graandeal die door Moskou eenzijdig werd opgezegd. Turkije probeert Rusland op andere gedachten te brengen. En Intertoy staat te koop. De eigenaar vindt het na 4 jaar tijd om de speelgoedketen met 220 winkels weer door te verkopen. Op termijn doet hij ook Blokker en BCC van de hand. Ja, dankjewel, Willemijn, het weer. Ja, op dit moment hebben we vooral in het zuiden en het oosten van ons land nog een aantal buien. Soms ook met onweer erbij. Vanavond in eerste instantie in het zuiden nog. En dan gaat het op veel plaatsen uiteindelijk wel droog worden. Kan ook lokaal wat mist ontstaan vannacht. Er is weinig wind en het koelt af naar zo'n 10 graden. Aan het eind van de nacht in het uiterste westen misschien een enkele lichte bui. En dat is waar we morgen in ons land ook mee te maken hebben. Op de meeste plaatsen droog. Maar een enkel licht spettergeval kan. 19 tot 20, 21 graden wordt het. Een windje uit westelijke richting waait. Zwak tot matig is. Woensdag wordt een dag met net wat meer buien. Donderdag weer van die lichte exemplaren die we morgen ook hebben. Vrijdag weer wat meer buiigheid. Kortom, het is gewoon wisselvallig. Waarbij in eerste instantie de temperatuur in de middag rond de graad of 20 ligt. En later in de week weer wat omhoog gaat lopen. Dankjewel. Erik, wat gebeurt er op de weg? Nou, het is wat drukker aan het worden. En dat zien we terug in de vertragingen die al gelukkig over het algemeen niet veel meer vertraging opleveren dan een kleine 10 minuten. 2 uitzonderingen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen afrit Valkenswaard en Weert Noord. Daar rijden langzaam over 11 kilometer. Vertraging is 20 minuten. En de A17 tenslotte Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en de aansluiting met de A16. 5 kilometer file en ook hier 20 minuten vertraging. En we kijken nog even mee in de derde etappe van de Vuelta. Andries Lamin, hoe gaat het daar? Nou ja, ik kan eigenlijk wel aansluiten op het weerbericht. Wisselvallig werd gezegd. Dat was afgelopen weekend hier in Barcelona ook het geval met die ondergelopen straten. Vandaag nog geen problemen met het weer, maar we gaan zo naar 2000 meter boven de zeespiegel. En daar vond zojuist een heuse windhoos plaats. Hoe ziet dat eruit? Er vlogen parasols door de lucht, de boarding viel om. Het is allemaal weer rechtgezet, maar het zegt wat over ja, hoe onstuimig het is in deze Vuelta. We hebben nog altijd een kopgroep van 11 renners. Die hebben een voorsprong van ruim 2,5 minuut. Maar of ze ook echt mogen strijden om de ritwinst, dat is zeer de vraag. Ze verliezen terrein op het peloton. En ja, we gaan naar die slotklim zometeen. Dat is trouwens bij het skioord. Bekend terrein, want heel veel wielrenners wonen hier. Waaronder ook Tijmen Arensman. De finish is vlakbij zijn huis getrokken. En over een uur dan weten we of dat thuisvoordeel iets waard is. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Meer daklozen zien ze in Rotterdam. In 4 jaar tijd is het aantal mensen dat in de zomer op straat slaapt met 60% gestegen. Dat zien de inwoners. Wanneer je de deur uitkomt en je gaat eventjes naar de Albert Heijn, kom je er al een stuk of 5 tot 8 tegen. Dus het is niet meer leuk om hier in de wijk te wonen. Je ziet wat mensen rondlopen. Zijn ook, en dan gewoon ook voor eten zoeken overal. En nou, ik vind het heel erg. Ik zie wel steeds meer mensen bedelen op straat. Ik zie ze ook vaak wel, ja, ik weet niet, 's nachts rondlopen. Bijvoorbeeld als mijn vriendin nog over straat moet, dan voel ik me toch wel onveilig. Omdat ik wel ja, merk dat er bijna net zoveel daklozen als niet-daklozen over straat lopen. 60% meer daklozen dus in 4 jaar tijd. Dat cijfer komt van de stichting Ontmoeting, die de straatslapers helpt. En Ineke Bergsma is veldwerker van die stichting Ontmoeting. Goedemiddag, mevrouw Bergsma. Goedemiddag. Die mensen die buiten slapen, wie zijn dat? Nou, wat we eigenlijk zien door de jaren is dat de aantallen over de hele breedte toegenomen zijn. Daarnaast de problematiek heftiger is geworden. We zien in de hele breedte, dus we zien bijvoorbeeld EU-burgers. Het aantal EU-burgers is flink toegenomen. Het aantal psychiatrische patiënten die wij tegenkomen en verwarde personen neemt ook erg toe. En daarnaast zien we natuurlijk ook gewoon wat dan heet economisch daklozen. Dus mensen die eigenlijk wel gewoon bijvoorbeeld een inkomen hebben en geen zware problematiek, maar die om een bepaalde reden hun huis verloren zijn en gewoon niet snel iets anders kunnen vinden. En u spreekt ze ook, hè? Want u gaat samen met een collega op pad in de avond, misschien ook overdag, om deze mensen ja, te ontmoeten. En wat treft u dan aan? In wat voor situatie zitten mensen? Wat we zien in de zomers is het vrij breed. Dus mensen verblijven in parken, verblijven in parkeergarages, portieken. Eigenlijk door hele wijken heen. In de winter zien we natuurlijk meer dat mensen zich terugtrekken. Ergens waar het droog is. Ja, we komen van alles tegen. Dus mensen die eigenlijk gewoon uit puur ellende ergens neergeploft zijn. Niks bij zich hebben. Soms nog niet eens een rugzak. Of mensen die heel voorbereid zijn en eigenlijk hun laatste geld hebben besteed aan een tentje en een goede slaapzak en wat spullen om zeg maar om even wat dagen door te komen. Ja. Dus het verschilt erg. Soms in verwarde staat, soms zijn mensen goed aanspreekbaar. Het is heel divers. Ja. En wat kunt u voor ze doen? Want u gaat naar ze toe, hè? U geeft ze een bekertje koffie of wat water. U knoopt een praatje aan voor zover dat mogelijk is. Wat kunt u verder voor ze doen? Ja, wat ons team inderdaad doet, is mensen bezoeken die buiten slapen. En we kijken dan eigenlijk wat is er met deze persoon aan de hand? Kunnen we contact krijgen? Wil deze persoon contact? Wat willen ze zelf? Dus we kijken eigenlijk wat is de psychische staat van iemand, ook medisch. Is iemand bijvoorbeeld ziek of niet? En daarnaast kijken we ook praktisch, ja, wat voor type persoon is het? Wat voor profiel? Is het bijvoorbeeld een geboren Rotterdammer? Of is het iemand die uit een ander EU-land komt en hier zijn baan kwijt is geraakt? Ja. En al die categorieën, of iemand zonder geldige verblijfstatus, en al die categorieën kunnen we ook weer proberen we dan zeg maar aan juiste hulpverlening te koppelen op het moment dat iemand daar dat natuurlijk zelf wil. Want, ja, want niet iedereen wil dat. Nou, het gebeurt ook wel dat mensen wat zorgmijdend zijn of heel wantrouwend naar het systeem. Of zo diep in een trauma of in rouw zitten dat ze een soort moment van of dagen of weken van passiviteit beleven. Ja. En dan proberen we het contact met iemand te houden en te assisteren om de dingen weer om weer op te krabbelen. Ja. Nou zijn het met name Oost-Europese migranten. Hè? Hun aantal neemt toe. Lammert, de gemeente Rotterdam die ziet dit ook als groeiend probleem. Ja, en de gemeente wijt het vooral aan de manier waarop deze migranten naar Nederland komen. Ze hebben helemaal geen rechten meer als ze hun baan kwijtraken, zegt wethouder Ronald Buit. We zien dat mensen hun baan kwijtraken. Daar is huisvesting aan gekoppeld en mensen worden gewoon... Op een mensonwaardige manier worden ze behandeld en op straat gegooid. Die aanpak van malafide uitzendbureaus, van malafide werkgevers... die mensen gewoon als een soort slaven gewoon behandelen... en met 10 man in een kamer laten slapen en daar 600 euro per maand voor vragen. Schandalige praktijken. Nou, daar zitten we als Rotterdam echt bovenop. Maar daar hebben we ook de landelijke overheid bij nodig. Ja, mevrouw Bergsma van de Stichting Ontmoeting. We zitten er bovenop, zegt wethouder Buit. Merkt u daar in de praktijk iets van? Nou, we merken wel de afgelopen jaren dat de landelijke overheid inderdaad wat acties heeft ondernomen. Het is begonnen met het rapport Roemer en daarna zijn verschillende actieplannen gepresenteerd. Ook de gemeente Rotterdam doet dat. Dus er is wel wat verschuiving, maar we zien nog steeds dat de positie van EU-burgers ontzettend kwetsbaar is. Omdat inderdaad voor een groot deel is de woning, het wooncontract, het werkcontract en de zorgverzekering zijn allemaal gekoppeld en worden allemaal gecontroleerd door de werkgever. Ja. Dus ja. Op het moment dat de werkgever dat beëindigt... Is iemand letterlijk alles kwijt. Dat is overigens, Lammert, niet alleen in Rotterdam een probleem. Nee, absoluut niet. Veel meer steden hebben hiermee te maken. De branchevereniging voor daklozenopvang Valente... ziet het aantal daklozen overal toenemen. Ook waarschuwt Valente ervoor dat het probleem de komende tijd... nog veel groter kan worden, omdat de opvang voor derde landers binnenkort stopt. Dat zijn mensen die vanwege de oorlog uit Oekraïne zijn gevlucht... maar die oorspronkelijk uit een ander land komen... en dus geen Oekraïns paspoort hebben. En Valente schat dat er... de komende maand zo'n 2500 mensen hun recht op hulp gaan verliezen. Ja, en mevrouw Bergsma, deelt u deze zorg? Denkt u van, die krijgen we er straks ook nog bij, hier op straat in Rotterdam? Wat ik heb begrepen is dat de discussie over deze groep nogal voortduurt. Op dit moment zien we de groep nog niet. Sporadisch komen we iemand uit Oekraïne of iemand die een verblijfsvergunning in Oekraïne heeft gehad tegen. Maar het is nog niet een groep die we nu veel zien. Dus ik ben benieuwd inderdaad hoe dit zich ontwikkelt. Ja. Ineke Bergsma van de Stichting Ontmoeting in Rotterdam. Dank u wel voor dit gesprek. De reportage waarin we mevrouw Bergsma en haar collega aan het werk zien... is vanavond te zien in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Over Lammert Winst pakken op huismerken versus de A-merken. Ja, want gisteravond in het 8-uur-journaal zei Rob Trip dit... En Albert Heijn ontkent overigens dat ze met de huismerken veel meer winst zouden maken. Over de hele linie zijn de marges vergelijkbaar, zegt het bedrijf. Oké, volgens Albert Heijn zelf zouden ze dus niet meer winst maken op huismerken dan op A-merken. Nee, en we werden erop gewezen door iemand op Twitter of op X zetten tegenwoordig. Dus we zijn er eens even ingedoken. Allereerst hebben we gebeld met retail-expert Paul Moers. En hij legde uit hoe de winst bij huismerken er precies uitziet. Als je naar huismerken kijkt, dan is het wel zo dat de marges hoger zijn... Maar die marges zijn hoger op een veel lagere prijs. He, dus in absolute zin verdien je dan minder geld. Even als voorbeeld, of je nou 20% marge vangt over een product van 1 euro, een huismerk. Of 10% van een product van 2 euro, een A-merk. Ja, dan verdien je op dat A-merk maar 20 cent... En bij dat huismerk maar 15 cent. Ja, we hebben het ook voorgelegd aan Cor Molenaar. Hij is professor bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. En hij is het met Moers eens. Albert Heijn die maakt voor mij ook niet meer winst op huismerken. Alleen ze zijn in staat om goedkoper in te kopen. Omdat het direct bij de fabriek wordt geplaatst. En een vrij grote order wordt geplaatst. En ze maken geen reclamekosten eigenlijk voor die huismerken. Want dat is de reclame die ze voor Albert Heijn zelf maken in zijn totaliteit. Waardoor de kostprijs lager is voor Albert Heijn. En ook hebben huismerken meer kosten, vertelt Moers. Dat je zelf verantwoordelijk bent voor de productie. Dus je moet zeker weten dat de kwaliteit in orde is. Je kunt niet zomaar bij iedere fabriek een partij producten bestellen... zonder te weten welke kwaliteitseisen daaraan verbonden zijn. Maar is Albert Heijn dan de enige supermarkt waar dit voor geldt? Nee, volgens Molenaar niet. Is zeker niet de enige supermarkt waarbij er niet meer winst op huismerken wordt gemaakt. Huismerken die hebben ook een bindende factor. Omdat je het huismerk alleen maar kunt kopen bij één bepaalde supermarkt. Of alleen bij Albert Heijn, of alleen bij Jumbo, of wat dan ook. Dus ook het loyaliteitsprincipe geldt daarbij. En de blijven klanten terugkopen. Ze kopen misschien ook wat meer andere artikelen. En daarmee trekken ze ook klant aan door die prijs laag te houden. En ook daardoor eigenlijk meteen niet meer winst te gaan maken met huismerken. Omdat het ook meer gekocht gaat worden. Wat je nu vaak ziet is dat er wordt vergeleken Nederlandse, Duitse boodschappen. Wat is duurder? En dan zouden Duitse boodschappen nu goedkoper zijn. Ja, maar Molenaar legt uit dat die vergelijking vaak gemaakt wordt op basis van het merkartikel. En niet op basis van het huismerk. Als ik in Duitsland koop. En ik koop de thuismerken in de grote ketens. Dan is het prijsverschil tussen Nederland en Duitsland nog hoger dan over het algemeen wordt aangegeven. Nou, we zeggen ja, een fles cola kost hier 1,78 en Duitsland kost 1,21 of zo. Maar als je dat vergelijkt met cola van een eigen huismerk, die kost maar 2 kwartjes. Dus je kunt ook huismerken met elkaar gaan vergelijken. En dan zie je daar meteen de grote inkoopkracht van de supermarkt in Duitsland ten opzichte van Nederland. Gaan we terug naar het begin. Klopt het dat Albert Heijn niet meer winst pakt op huismerken dan op A-merken? Nou, de retail-experts zijn het erover eens. De marges zijn inderdaad hoger bij huismerken, maar op een lagere prijs. En ook kosten huismerken meer, omdat supermarkten voor controles bijvoorbeeld zelf moeten betalen. Op huismerken wordt dus niet meer winst gemaakt onderaan de streep. Feiten dus. Hey. Erik, het verkeer. Nou, een flinke file op de A7 op dit moment. Zaanschot richting Hoorn. Tussen afrit Zaandijk en afrit Avenhoorn staat 8 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Vertraging bijna 40 minuten. Nieuws via de NOS. Het vliegverkeer van, naar en over het Verenigd Koninkrijk is ernstig ontregeld door een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Vluchten zijn geannuleerd, mensen zijn gestrand. Correspondent Arjen van der Horst, hoe groot, hoe omvangrijk is die storing? Ja, het lijkt wel een heel behoorlijk ernstige storing, hoor. De National Air Traffic Services, dat is de organisatie die verantwoordelijk is voor het in goede banen leiden van het luchtverkeer boven het Verenigd Koninkrijk. Ja, zij benadrukken wel, het luchtruim boven het VK is niet gesloten. Maar door een technische storing liggen veel computers plat. Er moeten nu veel procedures om die vliegtuigen te begeleiden nu handmatig worden uitgevoerd. Ja, en dat heeft enorme gevolgen voor het luchtverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk. Ja, technische storing, hoe komt dat? Weten ze dat al? Nee, dat is echt nog onduidelijk. En daar zijn ze ook naast zich naar op zoek. Technici zijn druk bezig om dat probleem op te lossen. Maar ze kunnen nog niet zeggen over wat er nu precies is misgegaan. Behalve dan dat het gaat om een technical issue, zoals het heet. Het enige wat de luchtverkeerleiding zegt, dat ze hun best doen om het zo snel mogelijk op te lossen. Dus ja, we hebben op dit moment ook geen zicht wanneer deze problemen voorbij zijn. Maar we zien nu al dat het luchtverkeer vandaag en morgen ernstig ontregeld is. Maar je zou toch verwachten dat er een soort backup is in dit soort noodgevallen? Ja, maar staat niet op zichzelf. Er zijn ook veel klachten over de luchtverkeerleiding hier. Want het is niet de eerste keer dat het misgaat. Het is de afgelopen jaren wel vaker geteisterd door storingen. En dat heeft gigantische gevolgen. Hè. Dat zien we nu ook. Hè. Chaos op de Britse luchthavens. Duizenden reizigers die gestrand zijn omdat hun vluchten zijn gecanceld. En het treft niet alleen reizigers in het Verenigd Koninkrijk, maar ook alle vluchten die naar het Verenigd Koninkrijk gaan. En dit kan op geen slechter moment komen, want het is het einde van de Britse schoolvakantie. Veel mensen keren nu terug van hun vakantie. Dus we horen nu ook veel verhalen van passagiers die op de luchthaven van een Spaans vakantieeiland in het vliegtuig zitten, op de startbaan, klaar om te vertrekken, maar zojuist te horen hebben gekregen dat ze wel 12 uur moeten wachten voordat hun vliegtuig kan vertrekken. En heel veel reizigers hebben ook gewoon te horen gekregen dat ze vandaag gewoon niet kunnen vliegen. En dat leidt ook weer tot andere problemen, want het gaat om zoveel passagiers die nu vastzitten dat er ook niet genoeg plek is in de luchthavenhotels. Dus die kunnen niks anders doen dan op de vloer van de luchthavens overnachten. Ja, groot chaos. Dus dankjewel voor het melden hiervan. Arjen van der Horst was dat, correspondent in Groot-Brittannië. Liefst 700.000 mensen hebben voor het jaar 2022 nog geen zorgtoeslag aangevraagd. Zij lopen dus geld mis waar ze recht op hebben. Tenzij ze het nu heel snel doen, want tot en met vrijdag is het nog mogelijk om met terugwerkende kracht zorgtoeslag aan te vragen over vorig jaar. Mirjam Prins is van vergelijkingssite Independer. Goedemiddag. Goedemiddag. En Alex van Scherpenzeel is van ouderenorganisatie ANBO. Dag meneer van Scherpenzeel. Goedemiddag. Ja, dat cijfer, Mirjam Prins, die 700.000, dat is een schatting van uw organisatie Independer, gebaseerd op gegevens van de dienst toeslagen. Een hoop mensen, zeg. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Het is ongeveer 10% van de mensen die recht heeft op zorgtoeslag vraagt dat toch niet aan. En dan heb je dus over zo'n 700.000 mensen in heel Nederland. Ja, en hebt u enig idee waarom ze dat niet aanvragen terwijl ze er recht op hebben? Ja, die redenen daarvoor die lopen heel erg uiteen. Sommige mensen denken onterecht dat ze er geen recht op hebben en nemen daarom geen actie. Andere mensen vinden de informatie toch moeilijk te begrijpen, vinden het te complex. En wat ook speelt is ook wel de angst om als je het aanvraagt en eventueel te veel krijgt, dat je dan later weer terug moet betalen. En die angst daarvoor, dat speelt zeker ook een rol. Ja, die toeslagenaffaire heeft wat dat betreft enorm ingehakt, hè? Dat zal zeker ook een rol daarbij spelen, bij die angst van ja, stel dat ik iets verkeerd doe of dat het toch niet klopt en er komt later alsnog een terugbetalingsvraag. Ja, dat is natuurlijk niet jarig. Leuk. Nee, mensen inderdaad. Zijn er bang voor. Ja. En ook de grens van het inkomen waarbij je zorgtoeslag krijgt, hè, die wordt af en toe verhoogd. Ook dit jaar weer heeft dat er ook mee te maken dat mensen dat niet in de gaten hebben. Dat ze nu in één keer er wel recht op hebben. Ja, nee, dat klopt. Dus de grens van het inkomen, wanneer je dus niet meer verdient dan dat bedrag, wanneer je dan toeslag kunt aanvragen, dat verandert jaar op jaar. Dus het is zeker goed om even te kijken, als je dat nog niet gedaan hebt voor 2022, voor vorig jaar, om te kijken of je onder die grens valt of niet. En die ligt dus bij €32.000 voor 2022. Maar waarom moet je, als je ergens recht op hebt, dat zelf uitzien te zoeken en dan aan moet vragen? Ja, dat is hoe we het in Nederland geregeld hebben met toeslagen. Dat je dat dus zelf moet aanvragen. En het gaat dan ook nog eens een keer om een best fors bedrag. Hè. Vorig jaar is dat €110 per maand. Dat is het maximale bedrag wat je dan per maand terugkrijgt. En dat is dus bedoeld om daarmee die verplichte zorgverzekering te betalen. Zodat iedereen dat in ieder geval kan betalen en goed verzekerd is. Maar soms lijkt het alsof er allemaal hindernissen voor opgeworpen worden. Alex van Scherpenzeel van de ouderenorganisatie ANBO. Voor ouderen is het ook wel ingewikkeld. Hè? Het is sowieso ingewikkeld. En dan ook nog eens online navigeren, dit allemaal terugvragen. Wat hoort u daarvan binnen uw organisatie? Nou, ouderen zijn net mensen, hè? Dus alle problemen die bij jongeren gelden ook voor ouderen. Het is zeker niet alleen een digitale vraagstuk. Alleen dat speelt uiteraard wel een rol, ook bij ouderen. Maar wat u in het begin al zei, het is ingewikkeld. Het is moeilijk te begrijpen onderdeel van het overheidsgebeuren. En dan is het ook nog heel lastig om het aan te vragen. Want er worden allerlei begrippen gebruikt die de meeste mensen niet weten. En wat wij zien, dat mensen inderdaad ook inmiddels angst hebben om een toeslag aan te vragen. We zijn vorig jaar begonnen met de zomer te bestempelen tot de maand van de toeslagen. Dus iets langer dan een maand om te zorgen dat mensen geen toeslagen laten liggen. Want het geldt niet alleen voor de zorgtoeslag. Het geldt ook voor bijvoorbeeld een huurtoeslag. Die moet je ook gewoon, als je die voor vorig jaar wil hebben, nog voor 1 september aanvragen. Nou, wij bij AMBO, we proberen altijd onze leden, vooral bij toeslagen, dat ze toeslagen ontvangen waar ze recht op hebben. Mm-hmm. Alleen het probleem is, je moet het aanvragen. Dus dat is een knik in het proces, zou ik het willen noemen. Ja, maar ja, die knik die is er nu eenmaal. U zegt, het is voor iedereen ingewikkeld. De begrippen die gebruikt worden, de angst die je hebt om een fout te maken, van wat staat je dan te wachten? Wat zijn nou heel specifiek voor ouderen dan nog de obstakels? Het is over het algemeen een digitaal proces. Dus de aanvraagproces is vooral digitaal ingericht. Dus als je niet digitaal vaardig bent, loop je al tegen die blokkade op. En als je eenmaal wel die weg gevonden hebt, is het heel lastig om een juist inkomen te schatten. Want wat net er werd gezegd, als op het moment dat je in verkeerd of een te hoge inkomen schat, dan krijg je minder zorgtoeslag en dan krijg je wat je tekortkomt volgend jaar er weer bij. Maar andersom gebeurt veel vaker dat mensen te positief in een inkomen opgeven en dan te veel zorgtoeslag ontvangen en moet je ze terugbetalen. Maar vindt u niet dat dat moet veranderen, dat hele toeslagsysteem met dat aanvragen en met dat risico bij de burger zelf neer wordt gelegd of er een fout wordt gemaakt, ja of nee? Dat is precies het standpunt dat AMBO heeft over in ieder geval de zorgtoeslag. Kijk, het begint in ieder geval al aan de voorkant. Kijk, die zorgtoeslag is een compensatie voor de hoge basispremie. Nou, als je nou iets bedenkt waardoor je die basispremie kunt verlagen, dan heb je de zorgtoeslag misschien niet meer nodig. Aan de andere kant, het is ook een beetje een politiek ingewikkeld onderwerp. Maar aan de andere kant is het ook zo. Het is een inkomensafhankelijke regeling en de Belastingdienst stelt het inkomen vast. Dus dat inkomen is op een gegeven moment bekend. En zeker voor de zorgtoeslag geldt dat je dan eigenlijk gewoon iedereen die voor een zorgtoeslag in aanmerking komt, die toeslag kunt geven en dan ook meteen het juiste bedrag. Dat je niet bang hoeft te zijn dat je het terug moet betalen. Maar dat hebben we nog steeds niet in Nederland. We hebben nog steeds het systeem dat je het moet gaan aanvragen. En aanvraag betekent actie vanuit de burger. En dat betekent dat je wel eens iets vergeet. Ja, mevrouw Prins, Mirjam Prins van Independer. Wat zou uw advies zijn aan mensen die dit verhaal horen? Die denken, oh, dat moet ik nu toch eens gaan doen. Maar het is ingewikkeld. Wat kunnen ze doen? Ja, nou, het is inderdaad zo dat veel wel online gaat, hè, op internet te vinden is. Maar als je daar heb je het al. Ja, dan heb je het al wel. Ja. Dus ik zou dan zeggen, als je zelf niet vaardig bent op internet, vraag iemand in je omgeving, een buurman, een neefje, iemand die even met je meekijkt. En er zijn op internet dus diverse sites. In de Pender kun je het doen, op de Belastingdienst kun je het doen. Er zijn diverse plekken waar je eenvoudig kan checken of je ervoor in aanmerking komt. Ja. Dat is als een eerste stapje. En als je dan ziet dat je daarvoor in aanmerking komt, dan kun je op toeslagen.nl kun je het gewoon het aanvraagproces ingaan. En ja, doe dat dan even samen met iemand. Loop daar stap voor stap doorheen. Mm. Want de uitkomst, dan laat ik het maar zitten en dan laat ik dat geld liggen. Daar moet je niet heen willen. Ja, Mirjam Prins van Independer was dat. Hartelijk dank. En dank ook Alex van Scherpenzeel van Ambo Lammert. Bijna het einde van deze uitzending. Wat is er nog? Nou, dit. Ja, je hoort die passagiers van een vlucht van Alicante naar Mallorca die gisteren in een storm terechtkwam. Op de beelden is te zien dat sommige passagiers huilen en zich angstvallig vasthouden aan een stoel voor zich. Uiteindelijk is het toestel wel veilig geland. De acrobaten trouwens die deze beelden maakten. Ja, die zat toevallig in het vliegtuig. Die zegt erbij dat ze gisteren opnieuw geboren is door deze vlucht te overleven. En bedankt de piloot voor zijn vlieg- en kunstwerk. Wel een nachtmerrie inderdaad. Ja, vreselijk lijkt me dat. Goed. Nou, dat was het. Vanavond zijn we er ook op televisie. 17:15, NPO 1. Onze website is eenvandaag.nl. En hier op de radio zo meteen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Een hele fijne middag nog. Avrotros, de omroep voor ons. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met schrijver Adriaan van Dis. Winnaar van vele literaire prijzen, maar ook maker van reis- en boekenprogramma's. We gaan het onder andere hebben over zijn prachtige nieuwe roman Naar zachtheid en een warm omhelzen. Het dagelijks nieuws op pagina 3 of 7 dringt niet werkelijk door, maar zodra je er een geschiedenis van gaat maken, een verhaal, dan raakt het ons. In de nacht van dinsdag op woensdag. In VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Adriaan van Dis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Rippenpiano's. Nieuw voor nog geen €3000. Exclusief bij Bolpiano's. De oorlog in de Ethiopische regio Tigray mocht de wereld niet zien. De massamoorden, verkrachtingen en hongersnood mocht de wereld niet zien. En ook de miljoenen vluchtelingen mocht de wereld niet zien. Alles is hen afgenomen. En daarom biedt ZOA de mensen hoop en concrete hulp. Ook uw hulp is onmisbaar. Doneer op zoa.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. ZOA zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl.